รีมันบ่ยากอันนี้เฮ็ดจังซั่นพ้องให้ผิดกันบ่ยากพ้องให้ดีกันมันยากนี่สิ่งที่พระหามาก็หามายากให้ก็ให้ยากจึงเป็นเรื่องที่ลำบากที่พระจะต้องทำหน้าที่สมบูรณ์อย่างนี้ถ้าบางคนเขาบอกอาจารย์สมบูรณ์คือไปบ้านหน่อยๆบ้านเขาเปียหน่อยบอกไปจะได้หน้าที่คอยกัลยาณีนะมนสานุกรรมติพึงอนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจงามทีนี้มาพูดถึงเรื่องบุญกลับคืนมาอีกทานที่มันเกิดบุญมีนะเคยได้ยินไหมบุญที่ไม่ต้องทานก็มีนะเคยได้ยินไหมแต่ได้บุญอีกหลายกว่าเขาอีกหลายกว่าท่านอีกข้าพเจ้าได้ยินกับฟังตะวันจังวันมันลงถึงเรื่องที่ดินเนาะดูเวลาก่อนโอ้ยสักบ่ายสองโมงไปเจนี้พวกเราทำทานแบบไม่เกิดบุญก็มีคนไทยเราทำบุญเก่งแต่ทำไม่เป็นน่าเสียดายฟังดีๆเด้อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่ออุ้ยไม่อุ้ยอันกินกินเป็นครับกินเก่งอะเดียวกันอยู่บ่ฮะกินเก่งกับกินเป็นอะเดียวกันบ่ฮะไม่ได้ออกเอ็ดเป็นกับเอ็ดเก่งคนไทยเราทำบุญเก่งแต่ทำบุญไม่เป็นฟังให้ดีเลยประธานเลยท่านอบต.เอ๊ะท่านหมู่เจ้าเป็นรัฐบาลตำบลอบตครับผู้ว่าเป็นภาษาบาลีจะใช้คำว่านิคามะปุตปานนิคามบาลนิคามปาโลแปลว่าผู้คุ้มครองผู้บริหารตำบลอย่างรัฐบาลมาจะภาษาบาลีจะเรียกว่ารัฐปาโลผู้คุ้มครองผู้บริหารแม่นแฟนแล้วเราลองแปลงปาโลเป็นปานตัดหางปลาออกเป็นรัฐบาลอันนี้คือกันไงถ้าอบตในภาษาบาลีจะมีชื่อเพราะมากนิคามบาลผู้คุ้มครองผู้บริหารตำบลต้องเข้าใจมากๆไงบุญบางอย่างไม่ได้เสียเงินเสียทองแต่เป็นบุญมากที่สุดเราก็ไม่เคยได้ยินเพราะไม่มีใครพูดให้ฟังบุญบางอย่างเสียเงินมากแต่ไม่เป็นบุญใครจะว่าเป็นบาปพอจะเครียดไงมันได้ลงทุนหลายแล้วพูดได้แล้วท่านเข้าใจพูดเพิ่นสร้างว่าเพิ่นวัยสิบตัวคนบาลคนบาลวัยสิบให้คอยพิจารณ์แจ้งทำเนียมสานหน้าปากให้สร้างปากสร้างว่าอละอ่วนอุ่นเฮื่อนให้จะได้ทางปากสาวาคือว่าของจริงคนบ่เครียดด่าคนบ่เครียดให้ด่าเป็นให้สร้างด่าแต่ไม่สร้างอาตมานี่มันบ่สร้างไปไหนที่ว่าเขาสร้างหัวคนละคนเขานกให้ตายอยู่ได้ดิเป็นกระบุกพระบางองค์ในนกนานตายแท้จะตะบกเทวมีแต่ด่าเพราะด่านกกูจริงๆมันไปกระทบกันเพื่อนว่าให้คอยพิจารณ์แจ้วทำเนียงเสื้อหน้าปากให้สร้างปากสร้างเว้าอ้อและอ้วนอุ่นเฮื่อนเฝ้าถือคอสิขอกินได้ง่ายข้ามันถือบาห้าถามซื้อเขาบอกขายเงินบ่ซื้อคืนหนึ่งกับบอกขายด้วยกันซึ่งพระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังคือจะบอกเคยได้ยินให้ฟังซะท่านบอกอาสุตังสุตาถ้าเป็นที่ให้ได้ฟังเสียงที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังปัญจาหิภิกขเวทานานิอปุญญานิโลกัสสะสมตานิปุญญัสสะภิกษุทั้งหลายทาน5ประการนี้ไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นบุญน่ะเคยได้ยินออกฟังหมดแล้วถ้าโอเคเอ็ดจะบอกถ้าโอเคเอ็ดของเราอันนี้ถือว่าเนี่ยทาน5ประการไปฉะไหน1มัชฌทานังเทติอปุญญานังโลกัสสะสมตายนิปุญญานิให้น้ำเมาเป็นทานไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นบุญคันเพิ่นสิว่ามันบาปเขาไปสิเครียดเนาะเพิ่นเลยว่าไม่เป็นบุญเพิ่นสร้างเด้ให้ว่าสร้างปากสร้างเว้าออและอวดอุ่นเฮือนคือว่าในใดเธอจะคู่ได้มันจูตือไปโยมเด้อจะได้ไปเทศน์ให้โยมฟังเขาสิบริดาห้องพอทุกคนพูดเจ้าก็ทำถ้าผู้เชื่อไปเปิดพระไตรปิฎกดูเล่มที่8ปริวารวัตรเล่มที่8ข้อที่7หน้าที่80หาบ่รอดให้รอดเขาบ่บอกนะบ่ขอบหาบ่เห็น 21,926หน้า45เล่มอันทาน5ประการทานเป็นบุญ1เรามัชฌทานังเทติอปุญญานังโลกัสสมตายะปุญญานิให้น้ำเมาเป็นทานให้ของเมาเป็นทานไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นบุญท่านท่านเขาเอาอุ่นมาจะก๊อกแต่หมอมันคือขี้ร้ายแท้บุญบ้านมึงเราก๊อกเดี๋ยวมันคือกระจอกแค่เพราะว่าคนเนอะให้หนึ่งหวยกูไปหันได้ตาได้หันแต่ว่าจะไปกำคอรถคอยเอาบ่มีเงินไปเซ็นบุญแล้วมันนั่งเงาต่อโยต่างก็จะกลายต้องดำเป็นนี่ไรสองไอ้ได้ป่ะเนี่ยจือเลยสัมมัชทานังเทติอปุญญานังโลกสะสมตายะปุญญานิ ให้มหรสพเป็นทานไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกสมมุติว่ามันเป็นบุญคันสิว่าบาปเพิ่นไปเครียดก็เลยว่าบ่เป็นบุญนะนะเพิ่นว่าเป็นได้เพิ่นเจ้า ข้าคอยบ่ได้อ่านพระไตรปิฎกข้าก็สิว่ามันบาปข้าเจ้าก็สิหุ่มสร้างหัวใจต้องครบแล้วก็เลยว่านุกันพุทธเจ้าว่าจังซี่2เลยบ่3ตัวนี้แปลกประหลาดถ้าฟังตัวนี้ต้องย้อนยุคคืนไปหาตําแหน่งพุทธเจ้าจึงสิเข้าใจข้าว่าเลยขอบ่เข้าใจง่ายเด้จึงต้องใช้เวลาอธิบายแล้วก็เมื่อยเหมือนกันทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟัง3อุสุภทานังเทติอปุญญานังโลกัสสะสมตายะปุญญานิให้งัวผู้เป็นทานไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกนี้สมมติว่าเป็นบุญเป็นยังไงจะว่าจะท่านทีนี้เราคิดไม่ออกหรอกต้องย้อนยุคไปสู่สมัยพระพุทธเจ้าคำนี้จึงจะเข้าใจคือเมื่อพุทธศาสนาเกิดใหม่ศาสนาพราหมณ์เขาโดดเด่นเขากว้างขวางเขาเจริญในอินเดียพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในหลังก็ประกาศศาสนาพุทธก็เลยมาคอนฟลิกต์มาขัดแย้งกับศาสนาพราหมณ์อยู่บางข้อพวกพราหมณ์นั่นเขาบอกประชาชนเขาให้ขาง่วงขาคุ้ยฆ่าแพะฆ่าแกะเอาอุ่นได้บุญไรฆ่ายังไงอะเชลกาจะคาโบจะวิวิธาจะทหันจะเลเอตังสมกตาจะยังอุปยันติมให้สิโนอาชะแปลว่าแพะเอละกะแปลว่าแกะเอาอาชะกับเอละกะมาต่อกันเป็นอาเชละกะอาเชละกะอาเชละกะจะจะเลยแปลว่าและคาโวเวลาแปลว่าแม่งัวแม่งัวก็งัวแม่งนั่นแหละเขาบอกพวกข่าวเขาสอนว่าฆ่าแพะฆ่าแกะและแม่งัววิวิธายะทหารยะเดและสัตว์ต่างๆวิวิธะไปว่าต่างๆที่หาเอามาฆ่าเลี้ยงพระได้บุญมากมานี่พอศาสนาพุทธเจริญขึ้นมากๆคนมาเริ่มศาสนาพุทธพวกพราหมณ์ก็เลยหิวเขาก็ยังเริ่มใส่นับถือพวกพระในศาสนาพราหมณ์ปลอมบวชบัดนี้พราหมณ์ปลอมมาบวชในศาสนาพุทธมาแท้ผมห่มเลยน้ําเพิ่นบ่ได้ไปสอนใหม่เด้บ่ได้สอนน้ําพุทธเจ้าได้บ่นะเขาพราหมณ์เคยสอนไปขาดแต่ง่วงแม่ก็แพ้เอาแกมากินมันมันจ้อยมาแม่งมันกินบ่แซ่บปานใดไม่พอสันมันบ่หนาวิตกะผืนมันดื้อก็เลยบอกถ้าอยากได้บุญต้องเอางัวตัวผู้สิจะได้บุญหลายครับชื่อว่าอุสุภะอุสุภะมันเป็นงัวผู้พอนี้คนก็หาขาดตัวยังไงเนี่ยมันกินมันจะอ้วนมันจะลาบแซ่บตัวสวยแซ่บสงเล็กพอดีพระเจ้าก็เลยบอกว่าบ่เป็นบุญเด้บอกโยมไปบอกว่าอุสุภทานังเทติอปุญญานังโลกัสสะสมตายะปุญญานิให้งัวผู้เป็นทานไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกนี้สมมุติว่าเป็นบุญอันนี้เพิ่นบอกกับโยมตันโยมไว้บอกให้โยมมาท่านจังซี่แล้วเพิ่นจะมาบอกกับพระอีกแบบนึงพอที่ได้บ่นี่ท่านขอได้ถามได้บ่ซี่ตัวซี่นี่ก็ต้องย้อนยุคอีกอิทธิทานังเทติอปุญญานังโลกัสสะสมตายะปุญญานิให้ผู้หญิงเป็นทานอิทธิเนี่ยเป็นอะไรยิ่งไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกนี่สมมติเป็นบุญธรรมดาพวกเราก็ไม่มีใครเอาผู้หญิงไปทานหรอกเนาะในโลกของเราปัจจุบันแต่คำนี้ถ้าพูดมาสมัยรุ่นต้องย้อนดุ๊กต่อไปที่นี่ด้วยนี่ใครมาบอกว่าล่วงหน้ามันสิตัวกันได้นี่ต้องบอกไว้ก่อนนะคนจะได้บุญเมื่อเอาไว้ปุ๊บพวกพราหมณ์เขามาบวชในศาสนาพุทธ ขาเห็นคนเริ่มใส่ศาสนาพุทธมาพอจะได้คนก็เห็นนำฟันหนึ่งพระอุทายีขี่ด้วยกระมูขึ้นเนี่ยจอมโจ่งหัวด้วยพระบิณฑบาตไม่ออกคนหนึ่งเราทุกเราไปเพื่อผู้สาวมากราบลงกลางดินเป็นลูกจ้างเขาผมพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญโยมเป็นคนยากคนจนมากต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพใช่ปะอุปชีวิโนอันยังอุปชีวิโนอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพอยู่เป็นลูกจ้างจึงได้แต่ข้าวเปล่าๆและอาหารไม่ปานี่มาใส่บาตรมาถวายพระผู้เป็นเจ้าถ้าสิ่งใดที่โยมมีโยมจะสามารถถวายหมดโยมอยากได้บุญโยมเชื่อมั่นในพระเจ้าใจจะให้โยมถวายอะไรได้พอจะได้บุญมากถวายเจ้าหันทันปะถวายเจ้าหันได้บุญไรก็มูบุญมันมีเพียงคนได้สิถวายตัวโยของใดมีแต่เจ้าอ่ะข้าสังกัมมอนแล้วละปะเราขึ้นไปนอนถ่ายเรื่องเดียวเพื่อขึ้นไปขึ้นไปห้องรถบอกกล้าไปไหนคอยใจเกิดอาชั่วกลัวบาปขึ้นมาเอ้เพื่อจะบอกเคยสอนเอามือไปลูบที่นี่หรือลงมาทงตะไลออกมาเล่าห้องเล่าให้อยากอายคนฟ้องไปฟ้องบ้านฟ้องเมืองฟ้องไปดังมหันต์พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ไปบอกพระเจ้าว่ามีพระองค์หนึ่งบอกอย่างนี้ให้ผู้หญิงเขาถวายตัวเขาเองเขาก็ไปทำดังแรงว่าแต่เพื่อนเปล่าดอกยังไม่แรงพระเจ้าก็เลยประชุมก็เลยถามมีอย่างนั้นจริงหรือมีไหมมีขับรถตัวได้เห็นไปซื้อทรัพย์จ้ะนั่นไผ่ละเขาโดนในแล้วพอดอกแล้วเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าบ่ได้เห็นอย่างได้สําหรับเฮ็ดจะได้เอามือไปบายซื้อสําหรับบายซื้อก็บ่ได้ก็เลยก็เลยออกอาบัติป้องกันพระภิกษุมีความกนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังฆาธิเสสต้องประโยกรรมใช้นี่อันนี้หาพระมันไปห้ามยอมญาณน้อมลงเอกก็เลยบอกให้ผู้หญิงเป็นทางไม่เกิดบุญคือว่าบาปอย่างเครียดนะนี่แสดงว่ากันไว้ทั้ง2ฝั่งฟังพระบอกว่าต้องไปสังฆาธิเสสนะถ้าฟังคนว่าบ่เป็นบุญได้จะเฮ็ดได้พะนะถ้าได้แล้วขอได้ไหมห้าสุดท้ายบอกข้อสุดท้ายเดี๋ยวจำไว้ดีนะปีกาได้ยินหนังสือพิมพ์ลงวิจิตตรูปทานังเทติอปุญญานังโลกสัตตมตายะปุญญานี้ให้รูปภาพโป๊ะเป็นทานไม่เกิดบุญแต่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นบุญเมื่อปีกาได้หนังสือพิมพ์ลงเอาใส่คู่เหลืองสังฆทานจังหวัดร้อยเอ็ดเอาของใส่คู่เหลืองแล้วก็เอาลูกโป๊กลูกผู้หญิงผู้ชายผสมพันธ์กันนะเอาไว้ในก้นคุกเอาไปถวายพระบ้างนะพระก็รับเก็บของไปเห็นลูกมันไล่ยากกันทั้งนั้นทั้งพระคอยเบิ่งแม่เจ้าวันนั้นมันจะทำไล่ยากกันเบิ่งดูกันเบิ่งเบิ่งดูใหญ่เลยมันบาปเลยไปถึงท่านอันนี้มองถึงยุคปัจจุบันนุ่งโป๊ะเปื่อยเปื่อยเปิดแข้งเปิดขาเชื้อเบิบเชื้อบาปโยมผู้หญิงเข้ามาวัดมาบาเอามาท่านในพระเบิ้งเจสิกบดีเลยบ่ได้บุญว่าเพิ่นบ่เคยเห็นดอกเพิ่นอยู่แต่ในป่าให้เพิ่นเบิ่งแค่หน่อยเป็นคนตาไปคือจะบ่ได้บ่เป็นบุญข้าสิว่าบาปได้เคียบัดนี้คนของมือแห้งดื้อบัดนี้มันแลน้ําพนังมันแลน้ําฝรั่งหนาวๆสงอดมาใส่บาตรพนุ่งสองขาก้องๆมาเนี่ยเต็มหมดผู้สาวนั่นนะเสื้อชั้นในมีก็ไม่ใส่ใส่แต่เสื้อนอกให้ได้ข้อกว้างๆไม่ได้เรียกมึงก็เห็นตาบอดได้บังบัดมันสอดไปเว้ยเห็นเอาซี่2ตอนมันมึงเป็นไผพอกูได้แต่เดือนมื้อเมื่อหอบาดไปเอาแต่ของได้คือว่าตัวของเขาได้เลยพุ่นตาอันนี้ก็บ่เอาไม่เป็นบุญถ้าจะใส่บาตรใส่อะไรก็แต่งตัวให้มันดีๆงามๆเป็นว่าทางนี้มันเป็นบุญเราเข้าใจนะนะขออธิบายข้อที่2จําได้มั้ยข้อที่2สมัชฌทานังเทติอปุญญานิอปุญญานังโลกัสสะสัมปันตายะปุญญานิให้มหรสพเป็นทานไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นบุญคันที่ว่าบาปเพิ่นสิเครียดอย่างเฮามีงานมีการมีบุญเนี่ยเฮาไปจ้างหมอรอมาแล้วโดยเฉพาะหมอลำซิ่งนี่บ่เป็นบุญอย่างยิ่งใครจะว่าเป็นบาปเพิ่นสิเครียดสะฟังภาษาบาลีคํานี้คําว่าสมัชฌทานังสะแปลว่าพร้อมมัชชะไปมองมึงที่จะมองพร้อมเมาซอยกันสมมุติว่ามองนี่กินเหล้าเมามาเมาเหล้ามาสัก 50% มาเห็นหมอลำซิ่งขาวขาวเต็มเด้งหน้าเด้งหลังเด้งเดาแดดเดาลมเนี่ยมันเมาคือกินเหล้าไปเรื่อยๆมึงเมาซอยกันหรอกเรียกว่าสมัชชะทานังถ้าแปลตามศัพท์แยกทางมันจะแบบให้ทานของที่พร้อมที่จะมองพร้อมกันน่ะคือมหรสพ ไม่เป็นบุญถ้าเฮาเขาว่าบุญมันมีมอลองมันละยังบุญมื้อนี้เอิ้นว่ามหาบุญจะคันโถกองบุญใหญ่มาบุญที่พุทธเจ้าสรรเสริญแต่คนทั่วไปเขาว่าเฮากระจอกเด้อเอ้ยบุญกระจอกหรอกบุญบัดน้อยปลาเป่าบ่มีหอนมอลองมอลองชิงกับแม่แม่เพิ่นว่าได้แล้วจะเป็นบุญให้เพิ่นว่าอันนี้มันบ่เป็นบุญดอกบุญกระจอกเพิ่นว่ากะยาให้เจ้านกโกกห้องอย่าหาว่ามันล่างแนวน้ำสัตว์ปากมีมันหางห้องแม่นบ่แค่ดีปานใดเขาก็ว่าให้จะดีแค่ไหนเขาก็ด่าเลวแค่ไหนเขายังสรรเสริญถึงจะทำคุณงามความดีหรือจะบริสุทธิ์ตีงามแค่ไหนก็ทำคนในโลกนี้ยังจะต้องนินทาแม้แต่ฝนบนฟ้าจะมีช่องคนชังต้องมาตามยังกระโดดกระเดือกโทรไปสุดาผู้เดียวตกมาหนึ่งหน่อยเพราะปันเนียวจะกระจันก็กระโตกกระบาดกระโตกกระโตกหลายคนได้กระโตกได้ก็ไม่ได้คือกันเฮ็ดดีเขาก็ได้คือกันอันนี้คือว่าบุญน้อยวัดปลาเป่าน้อยบุญหอนหม้อองหม้อลำกำเว้นนี่มาแล้วชิงแม่ๆเป็นมันบุเป็นบุญเด้อจะไปจ้างเด้อใครจะว่าบาปเป็นสิพากันเครียดมาดิบุญที่ไม่ต้องทานฟังทานที่ไม่เกิดบุญฟังมาแล้วเนาะบุญที่ไม่จำเป็นต้องทานแต่ได้บุญมากเป็นปุญญาพิสันทะเป็นท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญไม่ขาดสายเป็นมหาบุญยักขันโถกองบุญอันยิ่งใหญ่ง่ายขนาดใดอคันดังเป็นบุญอันเลิศรัตตันดังเป็นบุญที่ผู้รู้เท่านั้นจะรู้จักบัณฑิตเท่านั้นจะรู้จักและจะมีคำว่าวังสันดังเป็นบุญของเชื้อสายของพระอริยเจ้าเป็นหน่อเป็นแนวของอริยเจ้าอริยชนจะทำบุญอย่างนี้ถกและสุดท้ายเราบอกโปลานังเป็นของเก่าอะสันกิงนังเป็นบุญที่มันก็ไม่กระจายกระจายอาสันกินนาบุพังเป็นบุญที่ไม่เคยกระจายกระจายวังสันดังเป็นเชื้อสายหน่อแนวของพระอริยเจ้าจึงจะทำถกและสุดท้ายเราบอกมหาบุญญาคันโถนี้เป็นกองบุญใหญ่ปุญญาพิสันถากุตลาพิสันถานี้เป็นท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญทั้งหลายไม่ขาดสายมีอยู่5ประการเมื่อกี้เนี่ยหาอันบ่เป็นบุญนอกบัดนี้บริหารอันบ่ต้องห้ามให้ได้บุญที่ว่าได้คนทุกคนยากจะทําได้เนี่ยมีจักกว่าจะทําได้นี่นี่คันเฮาว่าคือสิทําบุญบ่มีเงินพอบุญบ่ต้องใช้เงินสักตะลึงสตางค์ได้บุญตัวนี้ภิกษุทั้งหลายสําหรับปัญจทานานิภิกขเวมหาปุญญขันธ์โทปุญญาภิสันถากุศลภิสันถาว่าตามเพิ่นตะก่อนภิกษุทั้งหลายกองบุญใหญ่5ประการนี้มีอยู่และเป็นท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญไม่เคยขาดสายเป็นบุญอันเลิศอคันยังรัตตันยังสามัญยังเป็นบุญอันเลิศผู้รู้สรรเสริญและผู้รู้บัณฑิตเท่านั้นจะรู้จักโปลานังเป็นของกังเก่าวังสันดังเป็นเสื้อทานของพระอริยเจ้าอาสังกินังไม่กระจายกระจายอาสังกินนะปุพังไม่เคยกระจายกระจายสักขะสังวัตตนิกังยังอารมณ์เรื่องเป็นไปเกื้อกูลแก่สวรรค์ของถิ่นสวรรค์อยู่ในมือเลยใครจะเสกมีอยู่5ประการ5ประการเป็นฉะไหนฟังเด้อพระละเพื่อบอกพระเธอจงฟังไว้ให้ดีฟังแล้วจงจำพระชื่อเลยจะไปสอนคนต่อไปพระมุ่งห้องก็ฟังในไหนได้ชื่อห้องถ้าไปชื่ออนุเทศนี่พระอาจารย์1ปานาติปาตาเวรมณีกองบุญใหญ่ด้วยนี่บริเวณจังหวัดมันบอกคนทุกข์ก็เห็นได้เว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์สิ่งที่มีชีวิตและผู้คนทั้งหลายเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเคาะด้วยจิตใจกรุณาปานีเป็นผู้ให้ซึ่งอภัยอภัยเนี่ยแปลว่าบ่ให้เขาย่านภัยมันจะพาพาตาบริวะพยะแปลว่ากลัวอภยะแปลว่าไม่กลัวให้ความไม่กลัวแก่คนแก่สัตว์อาเวรังเป็นผู้ให้ความไม่มีเวรให้อยู่ได้มีให้ความพยานให้ความมุ่งเวรเขาไปเกิดได้ที่ไหนเขาจะเป็นคนไม่มีภัยไม่มีเวรนี่เป็นกองบุญอันหนึ่งเป็นบุญอันเลิศเป็นเชื้อสายของพระอริยะเจ้าเป็นบุญเก่าบุญโบราณไม่เคยกระจายและไม่เคยกระจายบวบวารีได้ประเดี๋ยวมันสากอยากเรียกแล้วคนบ่าย2:30แล้วมันคุ้มก็ขาก็คอยเนาะคอยกินข้าวเดือดๆดอกว่าเปรี้ยวมึงเจ้าดอกมึงจะฟังเทศอินแล้วไปกินข้าวใหม่ก็ได้2อาทินาทานาเวรมณีเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่ของเขาไม่ได้ให้เป็นอาการแห่งขโมยอันนี้เป็นมหาบุญญาคันโถเป็นกองบุญใหญ่เป็นบุญอันเลิศเป็นเชื้อสายอริยเจ้าอริยชนพ ระอริยเจ้าทุกองค์กรที่จะเป็นพระพุทธอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเว้นไปจากอันนี้ก่อนเขาเรียกว่าวังสันดังเป็นเชื้อสายหรือแนวหน่อหน่อแนวของพระอริยเจ้าเป็นผู้ให้ความไม่มีภัยให้ไม่มีเวรขันห้องไปเดินห้องไปใส่เข้าประหยัดห้องเข้าห้องเคยเข้าเงี้ยนางไปเข้าประหยัดโอ้ยประหยัดแล้วหลักของห้องเราเนี่ยแล้วมีชินน่ะอาภัยเนี่ยแปลว่าไม่กลัวเขาว่าอภัยทานแปลว่าให้ความไม่กลัวมันก็เลยแปลว่าในภาษาบาลีเสียอาเวลังให้ความไม่มีเวรผู้ใดกับบริจงกำจังเวกห้องอันที่สามกาเมสุเมชาจาราเวรมณีกองบุญกองแง่กองนี่ไหลออกมาแห่งบุญไม่ขาดบุญละเลิกคือกันบริสีจักรวาดตัวเนาะมันเจริญเจริญมันพอเป็นโลกดินโคดีด้วยพระเจ้าเป็นบอกจริงไหมเนี่ยคนทุกๆก็เห็นได้บุญยอดบุญสำนักข้อที่สี่มูสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดปดพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดเขาบอกเนี่ยไปนี่ไปว่าจริงๆเป็นคนว่าจริงให้เขาพิจารณากับวันนี้เขาเราพูดส่อเสียดสังขปราปาพูดสำราบพูดเพ้อเจ้อพลุสวาจาดาท้อเก่งๆว่าคมยาวค่ายพูดเพ้อเจ้อเลอะเทอะไม่มีแก่นมีสารอะไรบ่เอาอันนี้ก็เป็นกองบุญใหญ่เป็นท่อทานที่ไหลมาแห่งบุญอักขันยังบุญบุญอันเลิศเป็นทานอันเลิศนี่เป็นท่านอยู่ได้ในกระไรเป็นการให้ความไม่มีเวรเป็นความเป็นการให้ความไม่มีภัยห้าสุราเมรยมัชปมาทฐานาเวรมณีอันนี้เป็นกองบุญอันใหญ่เพราะเมื่อเมาถึงที่สุดแล้วต้องเป็นบ้าพุทธเจ้าว่าการดื่มสุราที่สุดของการดื่มสุราคือความเป็นบ้าหรอลาออกจากคนเมาแล้วมันลาออกเลยเห็นว่าเขาลงเส้นชื่อในพระอาถรรพ์องค์ออกพรรษาฉลองกินเหล้าจะใช้บ้านหนูไม่ได้เล่าจะพระแต่เล่าออกจากคนเมาแล้วแก้ผายางอะไรเป็นยังไงมันเล่าจากคนแล้วไปจะไม่ใช่เป็นยังแล้วเนาะอันนี้ต้องเริ่มตนิพพานไปกองบุญเป็นมหาบุญยักษ์ขันโถกองบุญใหญ่บุญญาพิสันถาเป็นที่ทอดทานไหลออกมาแห่งบุญหลังจากนั้นท่านบอกว่าวังสันดังเป็นวงแห่งอริยเจ้าเป็นเชื้อสายแห่งอริยชนหลังจากนั้นท่านเรียกว่าอสังกินังเป็นบุญเป็นทานที่มันเคยกระจายกระจายโบราณนางเป็นมานานแล้วเป็นของดีมานานแล้วสุดท้ายอาสังกินะบุตรบกพังกองบุญใหญ่ห้าประการนี้ไม่เคยกระจายกระจายมาแต่นานแล้วบันเดทั้งหลายก็เสือทราบมาท้ายสุดสรุปว่าสักขะสังวัตนิกังยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปเกื้อกูลแก่สวงสวรรค์เวลาสิตายมันจะอิ่มใจม่วนใจว่าเจ้าของมันมีอย่างนี้มั่นใจว่าจะไปพบยมพบาลที่ไหนก็ได้ยมพบาลเสียถามทุกหนึ่งสักก่อนเวลาสิตกตนรกหรือขึ้นสวรรค์ถามเรื่องข้าวหากองหน่อยเจ้าเคยทำบุญเจ้าเคยทำบุญบ่เจ้าเคยทำมหาทานห้าไหมจักแล้วเวกบ่จักว่ายมพบาลจะต้องถามคนจะตกนรกจะต้องได้ยินตัวนี้ก่อนยังสิได้ตายอยู่ดอกสิได้เห็นอยู่ดอกยมพบาลนั่นไหมมันมีอยู่สองบานน่ะอันนี้มาเอาอิตาสลีนี่เลยบานอันนี้เอาไปส่งกันที่ยมพบาลพุทธสิ่งที่ต้องเป็นยมพบาลจะต้องถามตรงนี้กองบุญห้ามหาทานห้าเชื่อได้ยินเข้าชื่อไว้ทีนี้เวลาของเราล่วงเลยมาบ่ายสองโมงขึ้นแต่ขอแถมท้ายเรื่องที่ดินซะหน่อยญาติโยมผู้ใดบ้างที่ถวายที่ดินสร้างอารามที่นี่ยกมือให้เห็นหน่อยนึงยังไม่รู้ขอไงผู้เดียวบอกจักคนสามสาธุอเดโมทนาการสร้างที่การถวายที่ดินเนี่ยสมัยแรกสุดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายป่าไผ่เป็นวัดแรกของโลกเกิดขึ้นตอนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลังจากนั้นมาค่อยๆมีขึ้นคนก็ถวายแด่พระพุทธเจ้าระหว่างสาวกธรรมดากับพระธรรมดาเป็นสาวกสุดท้ายเนี่ยถวายกันมีน้อยมาถึงจิตตะคือหะบดีชาวเมืองมัสิกาสนถวายที่ดินสวนป่ามะกอกป่ามะกอกเด้มันมะกอกอันนี้ป่าต้นมะกอกภาษาบาลีเรียกว่าอัมพากตะวันอัมพากตะเนี่ยแปลว่ามะกอกวันวะละเนี่ยแปลว่าป่ามะกอกเรามีป่าไม่น่าเราเป็นป่ามีแต่ป่ามะกอกวะฮะเลยถวายภิกษุที่มีชื่อว่าพระวัปปะพระวัปปะนี่เราจะได้ยินชื่อเมื่อตอนใครๆบวชเป็นเนรก็จะได้เรียนพวกเด็กนักเรียนนักประถมก็ได้เรียนปัญจวัคคีย์5 ที่เป็นภาษาว่าองค์แรกโกณฑัญญวัปปะมันในองค์ที่สองพระยะมหานามอัจฉริเราจะเห็นบทบาทโดดเด่นของปัญจวิคีทั้ง5คือพระอัจฉริได้แสดงธรรมโปรดพระสารีบุตรจนพระสารีบุตรได้มาบวชจนโด่งดังเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรนอกนั้นเราหาตัวไปเลยเราไม่ได้ได้ยินในปัญจวิคีทั้ง5แต่ละองค์แต่องค์นี้ประวัติปรากฏตัวขึ้นเมื่อได้รับแผ่นดินจากจิตตคือหาบดีชาวเมืองมชิกาสนถวายสร้างเป็นวัดก็ที่ไปคือวัดปามปาเป้าหน่อยเท่านี้ล่ะเวลาถวายที่ดินได้พระวิเดศจะบอกให้เด้อถวายมื้อนี้บ่ลืมมื้ออื่นเมื่อใดก็ยาได้เอาน้ำเด้อเอาน้ำมาถวายยาใส่มือเพิ่นเด้อให้ยาครูเพิ่นไปนั่งเอามือออกมาแล้วก็ยาใส่มือของแย่ของนักไม่เอาไปบ่ได้เอาเสื้อผูกไว้ก็บ่ได้บ่คือนั่นเด้ถวายที่ดินต้องตวนน้ำใส่มือแล้วกล่าวคำถวายท่านก็รับก้อนยาน้ำใส่มือมือนี่จะน้ำจะไหลล่วงลงไปแผ่นดินปฐพีแผ่นดินนี้มีชื่อว่าธรณีแม่ธรณีจะรับทราบเมื่อจิตตคหบดีหลั่งน้ำทักษิณองทกลงในฝ่ามือของพระปะปะข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมขอถวายเขตทานทานแผ่นดินที่เป็นของตนเองไม่ใช่ปฐวีทั้งแปลว่าพี่ดินทั้งหมดแผ่นดินทั้งหมดแต่ที่สำหรับเขตทานนี้ผมขอบูชาแด่พระรัตนตรัยเพื่อความตั้งมั่นดำรงอยู่แห่งพระศาสนาเป็นเวลายืนยาวขอพระผู้เป็นเจ้าจงอนุเคราะห์โยมเพื่อบุญเพื่อกุศลอันไพศาลในภพหน้าและภพนี้อย่าน้ำที่มือพอน้ำตกถึงมือพระปะปะลงถึงแผ่นดินไหวแผ่นดินวาดบั่นไหวเลยสมัยพระเจ้าพิมพิสารถวายไม่ไหวถวายพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพิมพิสารแผ่นดินเยอะอันนี้คนทุกคนยากไงมีแผ่นดินหน่อยๆเจียดมาทำทานเทวดาฟ้าดินได้รับทราบว่าโอนี้สาวกกับสาวกทำให้พุทธศาสนาอย่างรากลงแผ่นดินในโลกนี้แล้วมั่นคงแล้วระหว่างสาวกกับสาวกก็จะสามารถถวายที่ดินเพื่อจะสร้างเป็นสังฆารามได้แล้วแผ่นดินจึงหวาดหวั่นไหวเขาชินีรุราชสันตะเถรเทวดาฟ้าดินสาธุการทั่วทั้งจักรวาลถามว่าจะได้บุญอย่างไรบ้างขอกินน้ำก่อนตะกึกบุญได้แต่เฮิร์นบุญเราพูดกันจะเป็นแม่บุญคือความดีใจดีใจบ่อุ้ยดีใจเนาะวันนี้เนาะ ดีใจอิ่มใจได้เป็นบุญทีนี้การถวายที่ดินเป็นทานนี้มันใหญ่ยิ่งมันใหญ่จนเทวดาอดทนไม่ได้จนแผ่นดินไหวสมัยนั้นว่าระหว่างสาวกกับสาวกเนี่ยก็ทำให้พุทธศาสนาอย่างรากลงสู่พื้นแผ่นดินโลกคงจะมั่นคงต่อไปมีเรื่องเล่าว่ามีพระองค์หนึ่งถ้าเอ่ยชื่อมาคนเคยบวชจะรู้จักทันทีเลยพระอุบาลีที่เป็นอาจารย์วิชาตนาพระวินัยตอนที่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้ว3เดือนสังขยนาท่านผู้นี้นั่งอยู่ตรงไหนท่านจะพูดร้องเพลงเพลงเก่านั่นแหละทั้งทำไปทั้งสมาทั้งสร้างต่างๆและอาตมาจะร้องให้ฟังว่าอะไรเป็นภาษาบาลีเลยถ้าจะนั่งอยู่ที่นั่นท่านจะร้องเพลงให้ว่ายังไงจะท่าพลากระโยมนี้นวิชิติปุมาสธาเมเคสุคัจเมเนสุเมเคสุคัจมาเคสุขับพังคันท่านติตาสธายาวะเมโคนวิชิติจิรังตุขับพังทาเรนตุตาวะเมโคปวัชติภาลโตปริมุตติันติตาวะเมโคปวัชติเราเชื่อว่าไว้ประมาณนี้เองที่จะแปลให้ฟังแปลเป็นภาษาไทยไปว่าอย่างไรเวลาท่านนั่งอยู่ตรงนั้นท่านจะพูดเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นอย่างนี้เปรียบเหมือนนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่เคยกำเนิดในท้องนกกระยางทุกเมื่อฟังและคิดนะต่อเมื่อใดฟ้าร่ำร้องร่ำคร่ำครวญครั้งแรกของโลกในต้นปีเมื่อนั้นนกยางจะตั้งครรภ์มีไข่ในท้องครรภ์ของมันจะหนักหน่วงตลอดกาลเวลาอันยาวนานจนกว่าฝนจะตกเมฆจะคร่ำครวญฟ้าร่ำคร่ำครวญเมฆร่ำคร่ำครวญฝนตกมาครั้งแรกมันจึงจะออกลูกเป็นตัวฟังถูกไหมเล่าฟังก็ได้ นกยางที่มันออกมาหากินปูกินปลาเนี่ยตัวขาวๆเนี่ยมันมีตัวผู้มีตัวแม่ออกลูกได้จังใดเวลาเดือน3คนโบราณเขาเรียกว่าฟ้าไข่พระสุเนาะฟ้าร้องครั้งแรกของปีต้นปีเคยได้ยินบอกวิฟ้าไข่พระสุนะฟ้าร้องตึ้งมันจะตั้งไข่ไข่ในท้องมันจะพองขึ้นมันมีอยู่ในห้วยของไข่ไม่มีอยู่แต่ยังไม่เป็นไข่ไงเลยเมื่อฟ้าร้องครั้งแรกของปีมันไข่มันจะโตตอนนั้นแหละท่านบอกเมเคสุขจะเมมขจมาเนสุขับพังคังหั่นติตาสถาเมื่อใดเมฆร้องร่ำคร่ำครวญครั้งแรกเมื่อนั้นมันก็จะตั้งครรภ์ในท้องมันในนี้ไม่ได้บอกว่าฟ้าร้องนะเมฆร้องเมฆร้องอุ๊ยแทนว่าแต่ฟ้าเนาะอันตึ้งๆเมฆร้องได้สลับโอนเพิ่นน้องคอยกับโอ้ยจังเราพระวลีนี่เราเอาแต่ว่ายะถาพลากระโยมนี่พลากะแปลว่านกยางกระโยมนิมหิยะถาพลากระโยมนิมหินบิสติบุมาสถาเมเคสุคิสมาเนสุขับพังคาหันติตาสถาพูดแล้วพูดอยู่คำเดียวเนี่ยจีรันตุขับพังทาเลนติยาวะเมง